เทวดาฟ้าดินช่างไม่ปานีอย่างไรก็ตามฉันก็มีความรักตามประสาแม่ลูกที่อยู่ด้วยกันฉันก็ระลึกถึงลูกคนนี้แหละเป็นที่ยึดเหนี่ยวแม้เราจะเป็นคนที่ดีกับเขาไม่ได้เราก็ยังเห็นหน้ากันไปตามประสาแม่ลูกลูกที่อยู่ในโลกของตนตามลำพังดิ้นรนไปตามวิสัยของชีวิตที่อับ